pojď k nám. Bratři, musíš ty držet při sobě. Jestli dělá s tou perskou řeči velké pokroky. Pořád po mně chce nové knihy. Chléb je boží dar. Amen. Takže ty chceš to Isfahánu. Proslýchá se, že je bezprostředně před válkou. Říká se, že pokud Masud vstoupí na území Perzie, mohli by se Muláhové vzbouřit proti šáhu. Muláhové? Netolerantní fanatici. Považují se za špici Aláhova kochy. Jsou přesvědčení, že šáh nedodržuje jejich doktrínu. Šáh je dyna, ale doufejme, že na trůně zůstane ještě mnoho let. Amen. Nehledě na to, že je to krutý člověk, je vůči nám tolerantní. Ale pokud se k moci dostanou Muláhové, Židé budou vyhnáni. Už zase vyhnáni. Věděl jsem, že to bude nebezpečné ještě předtím, než jsem se vydal na cestu. Ale mám v úmyslu naplnit svůj osud. Je klid. Muž víry vždy najde na své cestě opravu. Tak jak se říká. I did it die. I did it die.